إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلف نقطة بيز سايتının سلفيلية دعوت silsilesi derslerinden Azerbaycan dilli Müslümanlara yöneldilmiş derslere başlayacağım Allah'ın izniyle. Ve bu silsilede adından belli olduğu kimi sizin dikkatinize Ehli Sünne ve Cemaat alimlerin kitaplarını, risalelerini, fetvalarını ve derslerini çatdırmaq niyetindeyim. Ve bu dersler İslam dininin her bir meselesi hakkında mövzuları əhatə edəcəkdir. Əqidə məsələləri, iman məsələləri, ibadət fiqhi məsələləri və s. Və hər bir elmdə olduğu kimi İslam dininin elmlərini öyrənərkən müsəlmana bu elmlərinin əsasını öyrənmək vacibdir. Və İslam dininin əsaslarının əsası olan tövhid elmini hər bir müsəlman bilməlidir və öyrənməlidir. Bugün təqdim elədiyim risalənin adı da hələ belə də adlanır. Sələsəti usul. Üç əsas. Bu risalənin müəllifi görkəmli İslam alimi Şeyxülislam Muhammed İbn Abdülvahab rahimahullahdır. Bu risalə müsəlmanın əqidə baxımından çox əhəmiyyətlidir. Şeyxülislam Muhammed İbn Abdülvahab İbn Süleyman İbn Ali İbn Muhammed İbn Əhməd İbn Rəşid İbn Bərid İbn Muhammed İbn Müşərrəf ərəblərin Bəni Təmim qəbiləsindəndir. Nəcdə şəhərində 1115-ci ildə Hicrə təqvimi ilə anadan olub. Şeyxülislam rahimehullah dini ailədə boy atıb və onun atası Abdülvəhhab böyük alim və hakim olub öz şəhərində. Babası da öz vaxtında alim olub. Ona görə də o Qur'anı 10 yaşına çatmamış əzbərləyib və fiqh elmində böyük bir müvəffəqiyyətlərə nail olub. O çox zirək və fərasətli bir uşaq olaraq atası onun haqqında deyib ki, oğlum Muhammeddən fayda götürdüm. Hicrə təqvimi ilə 1206-cı ildə 91 yaşında vəfat edib. Şeyxülislam rahimehullah xeyr ilə dolu, təhsil və təlim ilə dolu həyat yaşadı. Allah subhanahu wa ta'ala onu Ərəb yarımadasının qurtuluşu etdi və onun dəvəti Şama və Misrə, İraqa və Hindistana yayıldı. Risalənin əvvəlində Şeyxülislam rahimehullah belə deyir: İ'ləm rahimekallah ennehu yecib aleynə təallum arba məsail. Bil ki, Allahın sənə rəhmi gəlsin, bizə dörd məsələni öyrənmək vacibdir. Əl-ulə, əl-ilm, və huvə ma'rifətullah və ma'rifətü nəbiyyihi və ma'rifətü dini İslam bil-ədillə. Birinci məsələ ilmdir və o Allah haqqında bilik, onun peyğəmbəri haqqında bilik və İslam dini haqqında bilikdir dəlillərlə. Yəni, hər bir müsəlman Allahın dinini dəlillər əsasında düşünməlidir və öyrənməlidir. Və bu elm Allah haqqında bilikdir. Onun Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm haqqında bilikdir və İslam din haqqında bilikdir dəlillərlə. Və bu birinci şeydir ki, müsəlman fikirləşir öz həyatında. Kimdir mənim Rəbbim? Kimdir məni yaradan? Və öyrənir ki, onun Rəbbi onu yaradandır və ona ruzi və neymət verəndir. Əvvəlkiləri və ondan sonra olanları yaradandır. O aləmlər Rəbbi və haqq iləhdir. Və ondan başqa heç kəs ibadətə layiq, haqq məbud yoxdur. Nə yaxın mələk, nə rəsul peyğəmbər, nə cin, nə insan, nə də büt. Bu haqq yalnız ona məxsusdur. Və bu məsələləri Rəbbini, peyğəmbərini öyrənən zaman başa düşür müsəlman. Allah dedi, peyğəmbər dedi, sallallahu aleyhi və səlləm. Kiminsə fikri yox, hansısa şeyxin, hansısa elm tələbəsinin rəyi yox. Lakin Qurandan və hədislərdən olan dəlillərlə. İslam budur. Din hara ki sənə daxil olmağa əmr olunub. Allah Quranda deyir: "Və mə xalaqtul cinnə vəl insə illə liyabudun." Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Əz-Zəriyyə surəsi 56-cı ayə. Və bu ibadət İslam deməkdir. Və ibadət Allaha və onun rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləm itaət etməkdir. Allahın əmrlərini yerinə yetirmək və qadağalarından çəkinməkdir. Bu işdə möhkəm olmaq, çünki Allah insanları bu ibadət üçün yaradıb. Uca Allah Quranda belə deyir: Ya eyyuhən nəsu, əbudu rabbakum alləzi xalqakum vəlləzinə min qablikum, ləalləkum tətəqun. Ey insanlar, sizi və sizdən əvvəlkiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət edin ki, müttəqi olasınız. Bəqara surəsi 21-ci ayə. Yəni, Allaha ibadət edin, onun əmrlərini yerinə yetirin və qadağalarından çəkilin. Əs-səniyə Əl-əməl bihi. İkinci məsələ onlara, yəni həmin o öyrəndiyimiz biliklərə əməl etmək. Yəni sən bu dində olan hər şeyi öyrəndiyindən sonra namazı, orucu, həcci, cihadı şəriət qanunlarına uyğun olaraq edirsən. Ona görə ki, sən onun üçün yaranmısan. Və üzərində öyrənməyə və aldığın bilik əsasında əməl etməyə, tək Allaha ibadət etməyə öhdəliyin var. Namazlarını qılmaq, zəkatını vermək, oruç tutmaq, həcc etmək, Allaha, onun mələklərinə, rəsullarına, kitablarına inanmaq, əxirat gününə inanmaq və Allahın qədərinə şəri və xeyri ilə inanmaq öhdəliyim var. Şəriətə müvafiq olana əmr etmək və qadağalardan çəkindirmək. Valideynlərlə, hörmətlə, ehtiramla yanaşmaq, qohumlarla qohumluq əlaqələri kəsməmək. Allah nə əmr edibsə onu et, nə qadağan edibsə onu tərk et. Sənə haram olunmuş günahları tərk et. Öhdəlikləri isə yerinə yetir. Əs-səlisə Əd-dəvətu iləyhi. Üçüncü, buna dəvət. Yəni, sən bu dinə dəvət edirsən. Öyrəndiyin biliklərə və elədiyin əməllərə dəvət edirsən. Məsləhət verməklə, İnsanları nəsihət etməklə, müvafiq olana əmr etməklə və qadağalardan çəkindirməklə. Və bu, İslama dəvət deməkdir. Və hər bir müsəlman öz elmi və mümkünlüyü ilə dəvət vacibdir. Hər bir kişi və qadının üzərində müəyyən qədər hissə var bu əmələ, dəvətə, məsləhətə, nəsihətlərə və çağırış, dəvət, tövhid olmalıdır. Namazların qorunmasına olmalıdır. Zəkatın verilməsinə, Ramazanda orucun tutmasına, Allah evinə həccə, valideynlərlə, hörmətlə, ehtiramla yanaşmağa, qohumlarla qohumluq əlaqələri kəsməməyə və günahlarını tərk etməyə. Rabiə, əs-sabr alə əzə fihi və dördüncü, bu yolda xoşa getməz işlərə səbir. Və dəlil, qavluhu tealə vəl-əsr, innəl insənə ləfi xusr, illəl-ləzinə əmənu və əmilu-s-salihət və təvəsav bil-həq və təvəsav bil-sabr. Və buna dəlil, həmin bu dördüncü məsələnin vacibliyinə dəlil, Allah Teala'nın bu ayəsidir. And olsun axşam çağına ki, insan ziyan içindədir. Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edən, bir-birinə haqqı tövsiyə edən və səbri tövsiyə edən kimsələrdən başqa. Yəni bu üç yolda dini öyrənməkdə, o dinə əməl etməkdə, sonra o dinə dəvət etməkdə xoşa gəlməz hallara səbr etməkdir. İnsanın üzərinə hansı isə bir pis hal düşəndə o yorulur, dəvətçidən yorulur və burada səbr çox vacibdir. Allahın savabı ilə kifayətlənməklə və mömin inanır Allaha və səbr edir. Allahın əmrlərini yerinə yetirərək səbr edir və qadağalarını tərk edərək səbr edir. Allaha dəvət edərək səbr edir. Elm tələb edəndə səbr edir. Şəriətə müvafiq olanlara əmr edəndə səbr edir. Qadağaları çəkindirəndə səbr edir. Bütün bu əməllərdə səbr etmək lazımdır və vacibdir. Və dinin bütövlükdə səbrə ehtiyacı var. Tək Allaha dəvətdə səbr. Namazda səbr, zəkat verəndə səbr, oruç tutanda səbr, həcc edəndə səbr, şəriətə müvafiq olana əmr edəndə səbr, qadağaları çəkidirəndə səbr. Özünü gözləməlisən, onlara yaxın durmamalısan. İnsan səbr etməyəndə Allahın qadağaları onun üzərinə düşür. Quran-ı Kərimdə səbrə aid çox bir ayələr var. Uca Allah buyurur: "Fasbir kemə sabara ulul azm minər rusul və la təstəcil ləhum." Ya Rasulum, peyğəmbərlərdən əzm sahibləri olanların səbr etdiyi kimi sən də səbr et. Əl-Əhqaf surəsi 35-ci ayə. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُونِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ هِينَ تَقُومِ Sən öz Rəbbinin hükmünə səbr et, şübhəsiz ki, sən bizim gözümüzün qabağındasan. Namaza qalxanda Rəbbini həmd sənə ilə zikr et. Ət-Tur surəsi 48-ci ayə. Və bu, yuxarıda, bu dördüncü məsələ, üçüncü, yuxarıda göstərilən üç məsələlərin dəlilidir və bu əzəmətli surə bütün bu məsələlərə dəlildir və bu bütövlükdə olan dindir. Bütün din iman və əməllərdir, dəvət və səbridir, haqqa iman, o iman əsasında əməllər, onlara dəvət, yəni o imana və əməllərə dəvət və bu yolda maniyələrə səbr. Və insanlar ziyan içindədir. Necə ki, uca Allah deyir, Ədəm oğulları hələk və hüsran yolundadır. İman gətirmiş və salih əməllər edənlərdən başqa. Bir-birinə haqqı tövsiyə edənlərdən və səbri tövsiyə edənlərdən başqa. Onlar qazanc halındadırlar və xoşbəxtdirlər. Allah bu haqda and içir bu surədə. And olsun axşam çağına. Allah düz danışandır, çünki haqdır. Və o öz məhlukları ilə and içir. Heç kəs ona bunu qadağan edə bilməz. Allah səma ilə, orada olan ulduzlarla and içir. Səhər ilə, günəş və gecə ilə. Çünki məxluq xaliqin əzəmətliyini göstərir və ibadətə layiq olmağını göstərir. Lakin məxluq heç kimin adı ilə and içə bilməz Allahdan başqa. Nə peyğəmbərin adı ilə, nə bütlərin, nə salihlərin, nə əmənətlərin, nə Kəbə ilə, heç bir şey ilə. Və bu müsəlmanın öhdəliklərindən biridir. İmam Əhmədin Müsnəd toplusunda gətirdiyi hədisdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi: Mən əhləfə bi qeyri illə qod əşraq. Kim Allahdan başqasına and içdisə, Allaha şərik qoşdu. Və hər bir müsəlman özünü Allahdan başqasına and içməkdən qorumalıdır. İman yalnız Allaha sərf olunsun. Qalə İmamu Əş-Şafii rahimahullahu ta'ala: Ləvmə ənzəl Allahu hüccətən alə xalqihi illə həzihi sura ləkəfəthum. İmam Şafii rahimahullah dedi ki, əgər Allah öz məxluquna bu surədən başqa surə nazil etməsəydi, bu surə kifayət edən hüccət olardı. İmam Şafii İslam ümmətinin məşhur imamıdır. Əhli sünnə və cəmaatın alimlərinin biridir. Dörd imamlardan biridir. Hicrətin 150-ci ilində anadan olub və 204-cü ilində dünyasını dəyişib. Və bu surəni oxuyub və üzərində fikirləşəndə haqqı müəyyən etmək üçün kifayət olur. Allah bu surədə bizə bəyan edir ki, kim iman gətirib salih əməllər edirsə və bir-birinə haqqı və səbri vəsiyyət edirsə, o qazanır, qalanları isə ziyandadır. Və bu dəlil məsləhətə və tövsiyə etməyə, imana, səbrə, ixlasa əsaslanır. Saadətə və qazanca yol yalnız bu keyfiyyətlərləndir. Qala el-imamu el-Buxari rəhməhullah tə'alə: Bəbul ilm qabrə qavlil vəl-əməl və dəlil qavlullahi tə'alə: Fə'ləm innəhu lə iləhə illə Allah və istəğfir li zəmbik. Fəbədə bil ilm qabrə qavl vəl-əməl. İmam Buxari rəhməhullah deyib ki, sözdən və əməldən əvvəl ilm. İmam Əbu Abdullah Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim el-Buxari hicrət ilinin 194-cü ilinin hicrət təqviminin 194-cü ilində Buxari şəhərində anadan olub. Orta Şərq şəhəridir, Uzbekistan şəhəridir və 256-cı ildə dünyasını 62 yaşında dəyişib. Səhih hədislər toplumusunun müəllifidir və başqa kitabların müəllifidir. Və onun bu sözləri onu göstərir ki, insan sözlərindən və əməllərindən əvvəl öyrənməlidir, elm öyrənməlidir. Sonra isə həmin o elmə əməl etməlidir. İ'ləm rəhməkəllah ənnəhu yəcib alə kulli muslimin və muslimətin تعلم الثلاثة هذه مسائل والعمل بهن. Sonra Şeyxülislam rahimehullah bu sözləri deyir: Bil ki, Allahın sənə rəhmi gəlsin, hər bir müsəlman kişi və qadına bu üç məsələni öyrənmək və onlara əməl etmək vacibdir. El-ula أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. Birinci, həqiqətən də Allah bizi yaradıb və yaşayışımız üçün hər şey verib və bizi diqqətsiz buraxmayıb. Bəl ərsələ iləynə rəsulən və mən ata'hu daxiləl cənnə və mən əsahu daxiləl nar. Lakin bizə rəsul göndərib və kim ona tabi olarsa cənnətə daxil olar. Kim asi olarsa cəhənnəmə daxil olar. Və dəlil qavluhu ta'alə İnnə ərsəlnə iləykum rəsulən şahidən aləykum kəmə ərsəlnə ilə Fir'auna rəsulə fəəsə Fir'aun rəsulə fəəxəznəhu əxzən və bilə. Və bu sözlərə dəlil həqiqətən də biz Firavuna rəsul göndərdiyimiz kimi sizə də şahidlik edəcək rəsul göndərdik. Firavun o rəsula asi oldu və biz də onu şiddətli əzabla yaxaladıq. Allah məxluqunu özünə ibadət üçün yaradıb və öz ixtiyarına buraxmayıb və yaratmayıb ki, öz tələbatlarını təmin etmək üçün, əyləncə məqsədi ilə, lakin böyük bir iş üçün, böyük bir müdriklik üçün yaradıb. Bunda səadət və qurtuluş var və bu tək Allaha ibadət etmək şərik qoşmadan. Allah dedi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Əz-Zəriyyət surəsi 56-cı ayə. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allaha ibadət edin və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Nisa surəsi 36-cı ayə. Və bu mövzuda ayələr çoxdur. Harada ki, Allah yalnız ona ibadət etməyi əmr edir. Duaları, istəkləri, qorxunu, təvəkkülü, yönəlməyi, namazı, orucu və s. ibadət növlərini tək Allaha sərf etmək əmr edir. Uca və əzəmətli Allahın bunlara tək şəriksiz haqqı var. Və bu ibadətə Allahın bütün əmrlərini yerinə yetirmək və qadağalarını tərk etmək daxildir. Həmçinin onun rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləm əmrlərini yerinə yetirmək və qadağalarını tərk etmək daxildir. Bunlar hamısı ibadət deməkdir. Və bu da İslamdır və bu da dindir və bu imandır və bu düz yoldur. Allahdan başqa heç kimə namaz qılma, rükü etmə, Allahdan başqa heç kimə qurban kəsmə və dua etmə, Allahdan başqa heç kimə təvəkkül etmə. Ölüyə dua, səni eşitməyənə dua, hansı ki səni eşitmir, bütlərə, cinlərə, yaxud ağaclara dua. Bunlar hamısı müşriklərin əməlləridir və bu böyük şirkdir və bu barədə Allah belə deyir. İnna Allaha la yaghfiru man yushraka bihi wa yaghfiru dun zalika liman yasha. Allah ona şərik qoşmağı əsla bağışlamaz. Bundan başqa olan günahları isə istədiyinə bağışlar. Nisə surəsi 116-cı ayə. Və Allah subhanahu wa ta'ala bizə rəsul göndərib. Muhammed İbn Abdullah İbn Abdul Muttalib sallallahu aleyhi ve sellem və ona Quran vəhy edib insanları düz yola yönəltmək və əmrlərini yerinə yetirmək üçün qadağalarını tərk etmək məqsədi ilə və o peyğəmbərlərin və rəsulların möhürüdür. Gəlib insanlara dinlərini öyrətsin və kim bu rəsula tabi olur onun dini istiqamətini götürürsə, cənnətə daxil olur. Lakin kim asi olur, müqavimət göstərirsə, cəhənnəmə daxil olar. Və iyəzu billə. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحدا في عبادته، لا ملك المقرب ولا نبي المرسل. ودليل قول الله تعالى: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. İkinci مسألة: Həqiqətən də Allah ona ibadətdə şərik qoşanda razı qalmır. Baxmayaraq ki, ibadət yaxın mələkə və yaxud göndərilmiş peyğəmbərə yönəldilib. Və buna dəlil, həqiqətən də məscidlər Allaha məxsusdur və Allahdan başqa heç kəsə ibadət etməyin. Cin surəsi 18-ci aya. Və bu ikinci məsələ birinci məsələ ilə bağlı olan məsələdir ki, Səni öyrədir ki, Allah razı deyil ona şərik qoşanda. Ona görə ki, o xaliqdir, ruzi verəndir. Həyat verib həyat alandır. Səni yaradan və nemətlər verəndir. Və Subhanəhu və Teala razı olmur ona ibadətdə yaradanlardan şərik qoşanda. Nə yaxın mələk olsun belə, nə də peyğəmbər, rəsul, nə də əməli salih olub dünyanı dəyişən insan. İbadətə yalnız Allahın, tək Allahın haqqı çatır. Bu ayədə dediyi kimi: "Və qədə rəbbukə əllə təbudu illə iyyəhu və bilvalideyn ihsənə." Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və valideynlərə yaxşılıq etməyi buyurmuşdur. İsra surəsi 23-cü ayə və hər bir namazımızda oxuyan Fəthə surəsində İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. Biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək dilərik. Və Allaha ibadətdə şərik qoşmaq böyük günahdır və bağışlanmır. Və bizə bir çox ayələrdə Allaha tək ibadətdə ixlas və başqalarına ibadətə isə qadağa əmr olunub. Əs-səlisə أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ودليل قوله تعالى: لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم إيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا İnne hizballahi humul muflihun. Üçüncü məsələ odur ki, Rəsula və tək Allaha ibadətdə ayrılana, Allaha və onun Rəsuluna müqavimət göstərən ilə yaxınlıq etmək olmaz. Hətta yaxın qohumu olsa belə. Və buna dəlil Allahın bu ayəsidir. Allaha və axirət gününə inanan heç bir tayfanı Allah və onun peyğəmbəri əleyhinə çıxanlarla, öz ataları, oğulları, qardaşları, yaxud yaxın qohumları olsalar belə dostluq etdiyini görməzsən. Onlar elə kimsələrdir ki, Allah onların qəlblərinə iman yazmış və öz dərgahından onlara ruh vermişdir. Allah onları ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəkdir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdırlar. Onlar Allahın tərəfdarlarıdırlar. Bilin ki, Allahın tərəfdarları məhz onlar necə tapıb səadətə qovuşanlardır. Əl-Mücadələ surəsi 22-ci ayə. Və bu üçüncü məsələdir ki, müsəlman kişi və qadın üçün Bu da üçüncü məsələdir ki, harda müsəlman kişi və qadın bilməlidir ki, müşriklərlə dostluq əlaqələri qurmaq olmaz. Kim Allaha və Rasuluna tabi olubsa və tövhidi iqrar edibsə, kafir tayfanı sevməlidir və ona nifrət etməlidir. Və onlarla dostluq etmək olmaz. Bu barədə Allah belə deyib: Ya eyyuhəlləzina əmənu, lə tətəqizu əl-yəhuda və nəsərə əvliyə, bəğduhum əvliyəu bəğd, və mən yətəvəlləhum minkum, fəinnəhu minhum, innəlləhə lə yəhdil qavməz zalimin. Ey iman getirənlər, Yahudi və xaçpərəsləri, nəsraniləri özünüzə dost tutmayın. Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizdən kim onlarla dostluq edərsə, o da onlardandır. Allah zalim tayfanı düz yola yönəltməz. Məidə surəsi 51-ci ayə. İ'ləm arşadəkə Allah li taatihi. Bil ki, Allah səni ona taatə yönəldi. Ənəl hənifiyyətə millətə İbrahim ən tə'budallaha vəhdəhu muxlisan ləhu din. Və bizəlikə əmər Allah cəmiən nəs və xalqahum ləhə, kəmə qalə Allahu Teala, və mə xalqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun. Və mə'nə yəbudun, yəni yuvəhidun. İbrahim qövmü Allaha ixlaslı idi və şirki tərk etdi. İbrahim aleyhissələm hənif idi, yəni Allah qəbul etdiyini edərdi və qəbul etməyənlərdən çəkinərdi. İbadətə ixlasla yanaşardı, bütün peyğəmbərlər kimi. Allah insanları ibadət üçün və tövhid və ixlası özündə tətbiq etmək üçün yaradıb. İbadət üçün yaradıb və namazı, orucu, duaları, bütün ibadət dövlərini, andları, nəzirləri hamısını Allaha sərf etməyi əmr edib. Bunlar hamısı Allaha məxsus olmalıdır. Bu ibadətə görə insanlar yaradılıb. İbrahimin dini haqq din idi, aleyhissələm. Tək Allaha ixlasla ibadət edirdi. Din ona məxsusdur və bunu Allah bütün insanlara əmr edib və bu səbəbdən də yaradıb, necə ki, yuxarıdakı ayələrdə göstərib. Mənə ibadət edin, yəni ki, mənə tövhiddə ibadət edin. Və əzəmu mə əmər Allah bihi ət-təvhid və huvə ifradullahi bil-ibədə. Və Allahın ən əzəmətli əmri tövhiddir. Və bu, ibadətdə Allahı təkləməkdir. Allaha bərabər heç kəsə ibadət etmə. Nə bütlərə, nə peyğəmbərlərə, nə daşa, nə mələkə, nə salih insanlar olub dünyası dəyişənlərə, nə də ki, cinlərə. Və əzəmu mən nəhə ənhu əşşirk və huvə dəvətü qeyrihi məəhu. Və ən əzəmətli qadağası şirkdir və o şirk Allahla bərabər ibadəti kiməsə sərf etməkdir. Sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhy olunmuşdur. Və ləqəd uhiyə iləykə və iləlləzinə min qablik ləin əşrəktə liyə əhbətonna əməlük və lətəkunənə minəl xasirin. Əgər Allaha şərik qoşsan, bütün əməlin puça çıxacaq və mütləq ziyan çəkənlərdən olacaqsan. Əz-Zümər surəsi 65-ci ayə. Əl-Buxari və Müslim toplusunda səhih hədis gətirilir ki, Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləm soruşanda ən böyük günah hansıdır? Belə cavab verdi: Allaha bərabər kimisə qoşmaq, halbuki o səni yaradıb. Sonra öz övladını yedirmək qorxusundan öldürmək, sonra qonşunun zövcəsi ilə zina etmək. Beləliklə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəyan etdi ki, bizə şirk ən böyük və ən ağır günahdır. Və Quranda bu çox ayələrdə bizə bəyan olunub. Və izə qilə ləkə mə usulü sələsə ləti yəcib alər insan mərifətuhə və qul mərifətul abdi rabbihi və dinihi və nəbiyihi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Və səndən soruşanda ki, hansı üç əsası bilməlidir insan, yəni müsəlman insan, de ki, bu əsaslar, üç əsaslar bunlardır. Qulun, yəni insanın Rəbbi haqqında bilikləri, insanın öz dini haqqında bilikləri və insanın onun Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm haqqında bilikləri. Və bu üç əsas bütövlükdə dini əhatə edir. Və bu sualları insana hələ qəbirdə, insan dəfn olunandan sonra bu suallar veriləcək. Kimdir sənin Rəbbin, nədir sənin dinin və kimdir sənin Peyğəmbərin? Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Feğfirli. Fe innehu la yaghfiru zunuba illa ent. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve selleme teslimen kethiran.